الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 12. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden önce yaşayanlardan 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şey kurtaramaz dediler. İçlerinden birisi söze başlayarak, Allah'ım, benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sahıp sütlerini annemle babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde şafak atana kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Rabbim, şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam, şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı. Fakat çıkılacak gibi değildi. Bir diğeri söze başladı. Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona sahip olmak istedim. Fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Tam ona sahip olacağım sırada dedi ki, Allah'tan kork. Dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, başımızdaki sıkıntıyı uzaklaştır diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı. Fakat yine çıkılacak gibi değildi. Üçüncü adam da, Allah'ım, vaktiyle ben birçok işçi tutup çalıştırdım. Parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir servet türedi. Bir gün bu adam çıka geldi. Bana, ey Allah'ın kulu, ücretimi ver dedi. Ben de ona, şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden türedi dedim. Adamcağız, ey Allah'ın kulu, benimle alay etme deyince seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o geride tek bir şey bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. Rabbim, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da çıkıp gittiler. Evet, değerli kardeşlerim, muhterem abilerim, Allah'ın lütfu keremiyle Riyazu Salih'in niyet bahsinin son hadisine geldik. Bu hadis niyet bahsinin son hadisi. Yani bununla inşallah niyet bahsini sonlandıracağız. Öbür haftada Allah nasip ederse tevbe bahsine giriş yapacağız. Bu hadis-i şerif içerisinde birçok faydayı bulunduran bir hadis-i şerif. Yani Müslüman bunun üzerinde düşündüğü zaman gerçekten de çok ciddi anlamda ilmi faydalar elde eder. Ki inşallah biz gücümüz nispetinde elde ettiğimiz faydaları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Hadisimiz niyetle birebir alakalı. Zaten okuduğumuz zaman siz de niyetle alakasını görmüşsünüzdür. Üç insan da yapmış oldukları güzel amelleri Allah için yapmışlar. Allah için yaptıklarından dolayı da Allah onları içinde bulundukları sıkıntıdan kurtarmış. Şimdi hadisi üç kısımda inceleyeceğiz. Birinci husus ana babaya hizmetin önemi. İkinci husus nefse hakim olmanın önemi. Üçüncüsü de insan haklarına veya işçi haklarına hürmet. Hadis bu üç şeyi ele alıyor. Biz bunları inşallah maddeler halinde zikretmeye çalışacağız. Birinci husus kardeşler neydi? Ana babaya hizmet. Hadisin ilk kısmında yer alan adam anne babasına gerçekten de saygılı birisi olduğunu, onlara hizmet ettiğini, çocuklarından önce bile anne babasına yemek verdiğini, çocukları ağlar vaziyette olduğu halde anne babası yemeden çocuklarını doyurmadığını güzelce anlatıyor. Ve bunu Allah rızası için yaptığını söylüyor. Neticesinde yapmış olduğu bu işten Allah razı olduğu için kayayı biraz aralıyor. Ben bu noktada biraz durmak istiyorum. Yani İslam'ın ana babaya verdiği önem, ana babaya hizmete verdiği önem, anne babayla alakalı İslam'ın temel esasları ve bu noktada söylenebilecek sözleri inşallah şöyle kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Çünkü kardeşler, yeminle söylüyorum ki bugün İslami davanın başarıya erememesindeki en büyük etkenlerden birisi anne babaya itaatsizliğimiz. Yani anne babasının bedduasını alan bir Müslüman nasıl Allah yolunda ilerleyebilir? Anne babasına saygı göstermeyen, her gün onları üzen bir Müslüman nasıl Allah'ın dinini yaymaya kalkabilir? Nasıl Allah'la irtibatı düzgün olabilir? En büyük haramlardan birisidir anne babaya isyan. Bu nedenle anne babamız Ariel Sharon gibi veya George Bush gibi, yani dünyanın en kafir adamları bile olsa, yemin ederim ki kusur etmememiz lazım. Onlara hizmette, onlara sevgi ve saygıda kesinlikle kusur etmememiz lazım. Bu kadar net söylüyorum. Anne babamız Ariel Sharon gibi dünyanın en despot ve kafir insanlarından birisi olsa biz anne babamıza saygısız edemeyiz. Ha, mutlak anlamda itaat edecek miyiz? Elbette değil. Onun detayını anlatacağım. Ama şunu vurgulamaya çalışıyorum. Anne babalarımız ne olurlarsa olsunlar, bizim davamızı kabul etmeseler bile bizim onlara saygıda kusur etmemiz gibi bir şey olamaz. Bu caiz değil kardeşler. İşte bununla alakalı bazı önemli hususların altını çizeceğim. İnşallah çok ilmi nükteler var. Güzel dinlersek Rabbim inşallah bizi faydalandırır. Şimdi kardeşler, İbn Abbas radıyallahu anhuma çok önemli bir tespit yapıyor. Ben bu tespitle inşallah başlamak istiyorum. Diyor ki şu üç şeyle bağlantılıdır. Onlardan bir tanesinin yokluğu diğerinin de kabul edilmemesini gerektirir. Bu üç şey şunlardır. Bir, Rabbimiz buyuruyor ki ve atiyu Allah'a ve atiyu Rasul. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Her kim Allah'a itaat eder de Resulullah'a itaat etmezse bu ondan kabul edilmez. Yani her ne zaman bu iki şeyin arasını ayırırsan Allah senin yapacağın itaati kabul etmeyecek. İki, ve akimus salate ve atuz zekat. Namazı kılın, zekatı verin. Her kim namaz kılar da zekatını vermezse bu ondan kabul edilmeyecektir. Üçüncüsü, enişkurli ve livalideyk. Bana ve ana babana şükret. Her kim Allah'a şükreder de ama ana babasına şükretmezse bu ondan kabul edilmeyecektir. İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma yapmış olduğu bir tavsiye, Kur'an-ı Kerim'den elde etmiş olduğu bir çıkarım. Gerçekten de önemli. Eğer biz Allah'a itaat eder, Resulullah'a itaat etmezsek Allah bu itaati kabul etmiyor. Namazı kılıyoruz, zekatı vermiyoruz. Allah böyle bir namazı istemiyor bizden. Yani zekatı da içerisinde barındıran bir dini istiyor. Aynı şekilde Allah'a şükredip de ana babamıza şükretmezsek, teşekkür etmezsek, onların hakkını yerine getirmezsek Allah böyle bir şeyi de istemiyor bizden. Bunu da kabul etmeyeceğini söylüyor. O yüzden biz bu iki şeylerin arasını bağdaştıracağız. Yani hem namazı kılıp zekatı vereceğiz, hem Allah'a itaat edip Resulullah'a itaat edeceğiz, hem anamıza babamıza şükredip Allah'a şükredeceğiz. Biz bunları yapmazsak kardeşler bu itaatler bizden kabul edilmeyecektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de anne babayla alakalı, anne babaya itaatle alakalı çok önemli birkaç tane ayet var. Bunları inşallah okuyup üzerinde bazı değerlendirmeler yapacağım. Rabbimiz buyuruyor ki وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Rabbin hükmetti ey Muhammed. Şu işi hükme bağladı. Ne o? Sadece kendisine kulluk edeceksiniz. Allah'tan gayrısına ibadet etmeyeceksiniz. Ve bir de anne babanıza ihsan edeceksiniz. İyilikte bulunacaksınız. Onlardan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine sakın ha öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. Şimdi bakın kardeşler, ayet gerçekten çok dikkat çekici. Rabbimiz kendisine ibadet etmeyi emrettikten hemen sonra ikinci planda kime itaati emretmiştir? Anne babaya itaati emretmiştir. Bakın bu dikkat çekici bir husus. Yine mesela Nisa suresi 36. ayet-i kerimede buyurur ki Rabbimiz, Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşlara, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin, ihsan edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Şimdi bakın burada Allah Subhanehu ve Teala iki şeyin altını çiziyor aslında. Birincisi Allah'a ibadetin ve ona şirk koşulmaması gerektiğinin vurgulanmasından sonra Rabbimiz hemen ikinci planda ana babaya iyilik etmeyi emrediyor. Doğru mu? Rabbinize ibadet edin, ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ondan sonra ana babanıza iyilik edin. İkinci husus, Allah anne baba da dahil kaç tane sınıf zikrediyor burada? 9 tane sınıf zikrediyor. Yani akraba, komşu, yoksul, fakir, eş, dost, yani 9 sınıf insan zikrediyor. Bunların başında kimi zikrediyor kardeşler? Anne babayı zikrediyor. İslam alimleri diyorlar ki bu bile gösteriyor ki anne baba iyilik yapılacak bu 9 sınıfın içerisinde ilk sırada gelir. Yani Allah akrabalara demiyor. Ya da arkadaşlarınıza iyilik edin demiyor. Yakın komşuya, uzak komşuya iyilik edin demiyor ilk etapta. Ya kime diyor? Anne babaya iyilik edin. Bu da gösteriyor ki anne babaya iyilik kesinlikle bizim için bütün iyiliklerin önündedir. Anne babamıza iyilik ve ihsan etmek bütün yapacağımız iyiliklerden öncedir. Buna da inşallah dikkat edeceğiz. Aynı şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde buyuruyor. Diyor ki bakın, günahların en büyüğü Allah'a şirk koşmak, anne babaya karşı gelip eziyet vermektir. Bakın şirkten sonra Allah Resulü'nün zikrettiği ikinci günah ne? Anne babaya isyan. Bütün bu ayet ve hadisler bize neyi gösteriyor? Anne babanın hakkı Allah katında çok büyük kardeşler. Gerçekten de çok büyük. Yani ödenmeyecek kadar büyüktür. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anne hakkının özellikle ödenmeyeceğini vurguluyor. Diyor ki anne ve baba hakkı ödenmez. Ancak bir insan babasını köle olarak bulur, onu satın alır, sonra da hürriyetine kavuşturursa babasının hakkını öder. Ama annesinin hakkını ödeyebilir mi? Ödeyemez kardeşler. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Kabe'de tavaf yaparken bir gün birisini görüyor. Adam sırtına annesini almış, boyuna tavaf ettiriyor. Bakın bunlar sahih hadisler. Tavaf ettirirken diyor ki ben senin itaatkar devenim. Sen bana neyi itaat edersen ben ona amadeyim şeklinde de aynı zamanda şiir söylüyor. Sonra bitirince Abdullah İbni Ömer'in yanına geliyor. Diyor ki ey Allah Resulü'nün sahabisi, acaba ben böyle yapmakla annemin hakkını ödemiş oluyor muyum? Ne diyor Abdullah İbni Ömer? Hayır, yemin ederim ki sen onun karnındayken vurduğun tek bir tekmenin hakkını ödeyemiyorsun. Ne hakkını ödeyeceksin diyor. Yani sırtına almış, tıpkı deve gibi annesini taşıyor. Ta nerelerden getirmiş hacca, annesi yürüyemiyor. Tavaf ettiriyor, zorluk çekiyor, bir sürü sıkıntıya katlanıyor. Buna rağmen hakkını ödedim mi diye düşünüyor. Ne diyor İbni Ömer? Yani ne hakkı ödemesi? Vurduğum bir tekmenin hakkını ödeyemedim. Anne hakkı ödenmez kardeşler. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip ashab sorduğu zaman, ya Resulallah ben en çok kime iyilik edeyim? Annene. Sonra annene. Sonra annene. Sonra babana. 3 kere anneyi zikrediyor, ondan sonra babayı zikrediyor. Neden kardeşler? Çünkü kardeşim, anne karnından tutun da ta ölene kadar sıkıntıyı çeken anne. Sen sabah 8'de evden çıktıktan akşam işte 7-8'e kadar işte olduğun zaman bu çocukla ilgilenen anne. Yani gerçekten yemedi yedirdi, içmedi içirdi, uyumadı uyuttu. İşte hepimiz anne babayız veya birileri işte bizden daha yaşlı. Çok iyi biliyorlar ki çocuklar geceleyin hastalandığı zaman gerçekten de uyuyamıyorlar. Anne baba uyuyamıyor yani. Yemiyor vallahi yediriyor. Buna şahidiz kardeşler. Allah Resulü zamanında da bir tane kadın kıtlığın olduğu bir dönemde çocuklar açlıktan ağlıyor. Bir hurma buluyor. Hurma veriyorlar. Hemen hurmayı alıyor. Ağzında yumuşatıp çocuklarına paylaştırıyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani siz şu kadının çocuklarını hiç ateşe atacağını düşünüyor musunuz? Hani hiç ona zulmedeceğini düşünüyor musunuz? Yok ya Resulullah, hani aşkken bile çocuklarını tercih ediyor. Diyor ki vallahi Rabbiniz size daha merhametlidir. Yani kardeşler, bütün bu olaylar bize neyi anlatıyor? Anne hakkı gerçekten başkadır yani. O yüzden çocuklar mesela ilk başta kim öğretiyor bilmiyorum. Allah fıtratlarına koyuyor herhalde. Yani iki tane vursan anneye diye ağlıyor yani. Baba demiyor hiç. Yani çocukların siz hiç baba diye ağladığını duydunuz mu? Hep anneciğim diye ağlar. Annesi döver yine annesine gider. Bütün bunlar gerçekten çocuğun fıtratına anne sevgisinin yerleştirildiğinin bir göstergesi. O yüzden biz de Allah için annelerimize ikram edelim. Annelerimize ihsan edelim. Annelerimizi üzmeyelim kardeşler. Hele hele gençler. Allah rızası için. Hani gençlerin kanı biraz kaynıyor. Yaşlılar biraz daha olgun oluyor. Biraz daha anne babasına iyi davranıyor ama özellikle gençlere nasihat ediyorum. Anne babanızı üzmeyin gençler. Vallahi şu yaşlarınızda yaptığınız hatalar, açtığınız o gedikler yemin ediyorum ki bir daha kapanmıyor. Yani anne babanızı bu yaşlarda üzdüğünüz zaman ileride onu tedavi edemiyorsunuz. Tekrar gönüllerini almak isteseniz de o kırgınlıkları devam ediyor. O yüzden ne yapın ne edin anne babanızı razı edin. Bizim davamıza inanmak zorunda değil anne babalarımız. İnanmayabilirler, bu gönül işi. Allah hidayet verir vermez. Bizim yapacağımız bir şey yok. Ama biz onlara iyilik etmekle mükellefiz. O yüzden genç kardeşler, Allah rızası için anne babanızın rızasını alın. Ve bilin ki Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Siz anne babanızı razı ederseniz kesin Rabbinizi razı edersiniz. Ama anne babanızı razı edemezseniz yemin ediyorum ki cennet yok kardeşler. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü Allah ve Resulü böyle söylüyor. İşte biz bu sayılan, anlatılan ayet ve hadislerden bunu öğreneceğiz. Anne babamız bizim baş tacımız. Şimdi burada güzel bir şey anlatayım. Şu okuduğumuz ayet ve hadislerde Allah bize neyi emretti? Anne babamıza itaat etmeyi mi? Anne babamıza ihsan etmeyi mi? İkisi farklı bakın kardeşler. İtaat başka, ihsan başka. Bunun altını çizmek lazım. Biz ihsan etmek dediğimiz zaman kardeşler, ihsan etmenin içerisine itaat de gelir. Ama itaat dediğimiz zaman bunun içerisine ihsan girmeyebilir. Bakın bir örnek vereyim. Şimdi mesela bir anne çocuğuna dese ki, yavrum git şunu al gel. O çocuk da gitse, annesinin emretmiş olduğu, istemiş olduğu şeyi alsa gelse ama oflayarak oflayarak bunu yapsa. Şimdi bakın bu itaat oldu mu oldu? Yani sonuçta istenilen şeyi yaptı. Ama oflayarak ve puflayarak yaptığından dolayı bu ihsan olmadı. O yüzden bir insan her ne kadar anne ve babasının sözünü dinlerse ama bunu ihsan ile karıştırmazsa, ihsan ilkesi çerçevesinde yapmazsa Allah o itaati kabul etmiyor. O yüzden Allah bize kesinlikle itaat etmemizi değil ilk etapta, ihsan etmemizi emrediyor. Bu nedenle biz de düşüneceğiz. Ben anne babama itaat mi ediyorum, ihsan mı ediyorum? İhsan itaatin de üstünde bir şey. Yani iyiliği yapabileceğin en güzel şekilde yapmak. Bu sadece anne baba için de değil aslında. Mesela bir patron düşünün. Çırağına desek yavrucuğum şunu getir. O da getirse şöyle sinirli atsa mesela. Veya oflayarak puflayarak yapsa. Yani kardeşim bu yine olmadı. Yine kabul etmem ben bunu. Benim talebem de bana böyle yapsa yine kabul etmem. Ya anne babanınki hiç olmaz. O yüzden tekrar ediyorum. İtaat başka, ihsan başkadır. Allah bize itaat etmemizi değil, ihsan etmemizi emrediyor. O yüzden kardeşler anne babalarımıza kesinlikle ihsan edeceğiz. İyilikte bulunacağız. Yapabildiğimizin en iyisiyle onlara muamelede bulunacağız inşallah. Peki İslam alimleri sormuşlar. İhsan etmek ne demek? Anne babaya ihsan neyle olur? Demişler ki, bir, anne babana sesini yükseltmeyeceksin. İki, kötü bakışlar atmayacaksın. Hani bazen insan böyle sinirlendiği zaman şöyle kaşlarını çatar, hafif böyle sinirli bir şekilde bakar ya, anne babana bunu yapamazsın. İhsan olmaz o zaman. Onlardan önce söze başlamayacaksın. Hatta bırakın kardeşler anne babadan önce söze başlamayı. İki kardeş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir şey anlatmak için geliyorlar. Küçük hemen sözü alıyor. Diyor ki ya Resulullah şöyle oldu böyle oldu falan. Resulullah diyor ki dur. Kebbir kebbir. Büyüğün söze başlasın. Büyüğüne öncelik hakkı ver. Resulullah küçük anlatmaya başlayınca dinlemiyor. Yani bırakın anne babaya böyle saygıda bulunmayı. İslam abi kardeş ilişkisinde bile kardeşin edep takınmasını, edepli olmasını emretmiştir. Anne babaya gelince hay hay bu edep ön plana çıkar. O yüzden anne babamızdan önce söze başlamayacağız. Yine kardeşler aynı şekilde anne babamızın önünde yürümeyeceğiz. Bu da yasaklanmış bir şeydir. arkasında yürüyeceğiz. Sonra sözlerini kesmeyeceğiz. Onlar sözlerini bitirene kadar kesinlikle dinleyeceğiz. Arkalarından konuşup gıybet yapmayacağız. Bakın bu da düşülen hatalardan birisi. Yani anne babasına evde bir şey diyemiyor ama gidip arkadaşlarına veya akrabalarına anne babalarını kötülüyor insanlar. Gıybet kardeşim. Niye yapıyorsun? Senin gıybet etmemen gereken en öncelikli şahsiyetler anne ve babalar. Bu nedenle gıybet etmemeye de dikkat edeceğiz. Onlar istemeksizin onları sevindirecek şeyler yapacağız. Onları kendi nefsimize tercih edeceğiz. Tıpkı işlemiş olduğumuz hadiste olduğu gibi. Yani anne babası adam sütü getirdiği zaman uyumuş vaziyette. Sütü çocuklara içirmiyor ve onlar uyanana kadar da oradan ayrılmıyor. Ta ki anne babama hani uyanır uyanmaz o sütü ikram edeyim diye adam başında dikiliyor. Bu nedenle Allah bu işten razı oluyor. İşte bu da bunlardan bir tanesi. Sövmeyeceğiz. Sövülmelerine sebebiyet vermeyeceğiz kardeşler. Mesela bugün çocuklar, gençler kavga yapıyorlar. Kavganın neticesinde karşıdaki adam tutuyor bunun anasına sövüyor. O da onun anasına sövüyor. İşte bakın her ne kadar siz sövmeseniz de annenize sövdürdüğünüzden dolayı aynı günahı alıyorsunuz. Bunu da Allah'ın Resulü sövüyor. Diyor ki sakın ana babanıza sövmeyin. Diyorlar ey Allah'ın Resulü insan hiç ana babasına söver mi? Söver söver diyor. Tutar birisinin anasına söver. O da tutar onun anasına söver. Böylelikle anasına sövmüş olur diyor. Yani ha annene sövmüşsün ha annene sövdürmüşsün. Aynı şey. Bu nedenle insanların kesinlikle annemize ve babamıza sövmelerine müsaade etmeyeceğiz. Sövmelerini gerektiren işler yapmayacağız. Ondan sonra onların şeref ve haysiyetlerini rencide edecek, zedelecek işlerden uzak duracağız kardeşler. Mesela siz bir hırsızlık yapsanız örnek veriyorum. Anne babanız nasıl gidip toplumun içerisine çıksın? Nasıl insanların yüzüne baksın? Yani oğlu hırsız denilmesini ister mi anne baba ya? Mümkün değil. O yüzden kesinlikle böylesi günahlar işlemeyeceğiz. İşlemediğimiz için anne babamızın yüzlerini ak edeceğiz inşallah. Bu da dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Peki kardeşler, annemiz, dersin girişinde de vurgu yaptım, babamız, yani Ariel Sharon gibi bir adam veya dünyanın en zalim, en kafir adamlarından bir tanesi. Biz yine de iyilik edeceğiz mi? Evet, kesinlikle annemiz ve babamız dünyanın en zalim, en gaddar, en kafir insanlarından bile olsa biz onlara iyilik edeceğiz. Bakın akidemizin ayrı olması, vela ve bera ilişkimiz ayrıdır. Ama onlara ihsanda bulunmamız, onların isteklerini yerine getirmemiz, onları üzmememiz ayrıdır. İkisini birbirine karıştırmayacağız. Müslüman birbirine karıştırıyor bu ikisini. Yani diyelim ki anne babasının akidesi düzgün değil. Karşısına geçip hakaret de ediyor, ağza alınmayacak laflar da ediyor, ağlatıyor. Ya kardeşim onun inanmaması ayrı bir şey, senin ona göstereceğin tavır ayrı bir şey. Bu hataya da düşmeyelim inşallah. Bu noktada mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşanmış bir olay var. Bunun en güzel delili Esma validemizin, Esma annemizin, Hazreti Ebubekir'in kızı radıyallahu anha yaşamış olduğu bir hadise. Diyor ki Resulullah zamanında müşrik olan annem sırf hasret giderme kastıyla beni ziyarete geldi. Hani çocuğunu özlemiş ama müşrik. Sırf çocuğunu özlediğinden dolayı ziyarete geliyor. Ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah ona iyilik edeyim mi diye sordum diyor. Efendimiz ne diyor? Evet sen ona iyilik et ey Esma buyuruyor. Demek ki kafir bile olsa anne babaya iyilik edilir kardeşler. Yani dedim ya onların inançları ayrı bir şey. Bizim onlara iyilikle muamele etmemiz ayrı bir şey. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de anne babasına itaatiyle öne çıkmış bir peygamberin anne babasına yapmış olduğu bir iyiliği anlatayım. Ve buradan kendimize bir ders çıkaralım kardeşler. Çünkü Müslümanların içerisinde ben bu hatayı ara ara görüyorum. Yani çok fazla olmasa da bazı kardeşlerin bu hataya düştüğünü görüyorum. Bir peygamberin muamelesiyle, uygulamasıyla bunun yanlışlığını ispat edeceğiz inşallah. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna geldiklerinde, yani Hazreti Yakup ve ailesi Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf ana babasını bağrına bastı. Ve Allah'ın iradesiyle, Allah'ın dilemesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Ve ana babasını tahta çıkarıp oturtturdu. Şimdi bakın kardeşler, buradan lafı nereye getireceğim? Taht demek, o günün döneminde en zirve makam demek. Yani bir insana yapılacak iyiliğin en güzeli onu tutup tahta çıkartmak. Hazreti Yusuf anne babasının tahtta oturunca bu ne anlama geliyor? Bakın Mısır Yusuf Aleyhisselam'ın hakimiyeti altında. Anne babasını oraya oturtunca bu şu manaya geliyor. Benim annem babam benden daha üstün. Şimdi bakın bugün bazı Müslümanları görüyorum. Anne babalarıyla eşleri arabaya bindiklerinde çoğu zaman eşleri öne, anne ve babası maalesef arkaya oturtturuluyor. Bakın ben gözlerimle gördüğüm için anlatıyorum bunu. Yani bir Müslüman anne babasını arkaya oturtturdu, hanımını öne oturtturdu. Şimdi zaruri bir durum olur, eyvallah buna diyeceğim bir şey yok. Zaruri olmadığı zaman kardeşler, kesinlikle bir Müslümanın eşini öne oturtturup anne babasını arkaya oturtturması arabada bence büyük bir zuldür, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir ayıptır. Neden? Çünkü arabaların ön tarafı, resmi makamları çıkarırsak, arabanın ön tarafı genelde hürmet ifade eder. Genelde büyüklerin oturduğu yerdir. Veya arabanın önüne oturmak daha keyiflidir yani. Herkes bilir ki bu böyledir, değil mi? Eğer sen tutar da anne babanla birlikte eşini ön koltuğa oturtursan anne baban dururken, yemin ediyorum ki bu çok büyük bir ayıp olur. Bakın Hazreti Yusuf anne babası geldiğinde tutuyor, onu tahta oturtuyor. Yani oranın en üstün makamına oturtturuyor. Sen yoksa anne babana mı layık göremiyorsun ön koltuğunu, yoksa eşini anne babandan mı üstün tutuyorsun? Hani bunu sorgulaman lazım. Allah için bacılarımıza da nasihat. Yani kayınvalideleri, kendi anne babaları veya eşinin bir akrabası arabaya bindiği zaman kesinlikle öne oturmasınlar. Ve zorla tutsunlar, büyükleri öne oturtursunlar. Ha, altını çiziyorum tekrar. Zaruri durumlar ayrı bir şey. Zaruri durum olur. Mesela kadın hamile olur, arkaya sıkışır, oturamaz, ayrı bir şey. Bunun haricinde Allah rızası için eşlerimizle anne babamız aynı arabaya bindiğinde en azından babamızı öne oturtturalım. Kesinlikle eşimizi öne oturma gibi bir hataya düşmeyelim. Senin kalbine bir şey gelmez. Senin kalbinde bir şey yoktur. Veya onlarda hiç öyle bir niyet yoktur ama ben gördüğümde yanlış anlıyorum. O yüzden buna dikkat edeceğiz inşallah. Kardeşler, anne babaya itaat mutlak itaat midir? Hani şimdi sabahtan beri anlatıyoruz. Diyoruz ki anne babaya itaat etmek lazım, onlara hürmet etmek lazım, onları üzmemek lazım, dediklerini yapmak lazım. Peki bütün bunları anlatınca insanın aklına şu soru geliyor. Yani hocam o zaman anne ve babaya itaat mutlak itaat midir? Her halükarda mı itaat edeceğiz? Her şeyleri emrettiklerinde mi itaat edeceğiz? Böyle bir soru akla gelmiyor mu? O zaman biz bunu tahlil etmemiz lazım. Şimdi Rabbimiz Nisa suresi 59'da hepinizin de bilmiş olduğu bir ayet-i kerimede buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Atiyullaha ve atiyur rasul ve ulil emri minkum. Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. İtaat edin demedi bakın. Sadece atıf harfiyle önceki itaat fiilinin üzerine atfetti. Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin, emir sahiplerine de. İtaat edini sen anlıyorsun. Şimdi neden böyle yaptı? Çünkü Allah'a itaat mutlak. Resulullah'a itaat mutlak, kayıtsız şartsız. Allah ve Resulü'nden bir emir geldi mi hemen itaat edeceğiz. Ama emir sahiplerine, bizden olan, Müslüman olan yöneticilere itaat, Allah ve Resulü'ne itaatleri şartına bağlıdır. Onlar Allah ve Resulü'ne itaat ederse ben onlara itaat ederim. Allah o yüzden اَطِيعُوا اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ demedi. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin demedi. Ne dedi? Emir sahiplerine de. Bu atıf harfiyle bağlaması gösteriyor ki kardeşler, onlar Allah ve Resulüne itaat ederse biz onlara itaat edeceğiz. Şimdi ulul emir, yani devlet idarecileri için mesele böyle. Alimler demişler ki bu sadece onlara has bir şey değildir. Allah ve Resulüne itaat mutlaktır. Onun altında kalan, ister ulul emir olsun, ister ana baba olsun, kim olursa olsun bu hüküm geçerlidir. Onlar Allah ve Resulüne itaat ederse itaat edeceğiz. Allah ve Resulüne isyan ederlerse kesinlikle onlara itaat yok. Bakın aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: La ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Allah'a isyan oldu mu kesinlikle bir mahluka, bir yaratılmışa, anne babam bile olsa itaat yoktur. Yani İslam alimleri şu noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki li mahlukin, herhangi bir mahluka, orada nekirayla gelmiş ifade. Yani kim olursa olsun, ister ulul emir olsun, ister patronun olsun, ister ana baban olsun, Allah'a günahı gerektiren, Allah'a isyanı gerektiren bir şey emrettiğinde itaat edemezsin. İtaat edersen cezasını çekersin. O yüzden kardeşler, tekrar vurguluyoruz. Anne ve babamız eğer bize günahı emrederse, eğer bize bir haramı emrederse biz buna itaat edemeyiz. Ama bunun haricinde bir şeyi emrederse nefsimize ağır gelse bile itaat etmek zorundayız. Mesela diyelim ki anne babamız bize dedi ki yavrucuğum sakalını keseceksin. Ya biz biliyoruz ki sakal koymak Allah ve Resulünün emri değil mi? Yani Allah Resulü bunu bize emretmiş ve böyle olmamızı istemiş. E şimdi babam bana bunun aksini söylerse o zaman kesinlikle ben itaat edemem. Babam bana dedi ki yavrucuğum git bir sigara al gel. E şimdi ben inanıyorum ki sigara haram. E babam al gel dedi. Ne yapacağım? Diyeceğim ki baba yani Meram'dan ekmek iste getireyim. Ama Allah razı olsun benden bunu isteme diyeceğim. Çünkü böyle demezsek kardeşler o zaman Allah'la babamızı karşı karşıya getirmiş oluruz. Bu caiz değil. Hele hele bunun üzerindeki günahları zikretmeye gerek yok. Yani daha büyük günahlara hiç gerek yok. En asgarilerini veya toplum tarafından malum olanları zikrettim. Biz bu noktalarda anne ve babamız bize bir şeyi emretse bile itaat edemeyiz. İslam alimleri bunun detayını zikretmişler ama vaktimiz çok azalıyor. O yüzden detaya girmeyeceğim. Hangi hususlarda itaat edemeyiz? Şirk ve küfürde itaat edemeyiz. Anne ve babamız şirk olan bir noktaya bizi zorlasa edebimizi bozmadan onlara kesinlikle itaat etmediğimizi izah etmemiz lazım. İtaat edemeyiz yani kusura bakmayın. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın olayını geçen haftaki oturumlarımızda anlatmıştım. Hani diyor ya saçının adedi kadar canın olsa ve hepsi böyle çıksa anne ben sana itaat edemem. Bu kadar. Şirk ve küfürde itaat yok. Haramlarda itaat yok kardeşler. Farzların terkinde itaat yok. Bu tür şeylere dikkat edeceğiz. Anne babamız bu noktada bizden taviz isterse onları kırmadan taviz veremeyeceğimizi ortaya koyacağız. Evet. Yani anne babayla alakalı anlatılacak çok şey var ama yani ben detaylarına girmiyorum. Anne babamla ilişkim nasıl olmalı diye. Benim kaleme aldığım şöyle küçük bir risale var. İçerisinde çok önemli gördüğüm noktalar öz bir şekilde anlattım yani. Eğer gerçekten detay öğrenmek istiyorsanız hani o kitaptan okuyabilirsiniz. Onun içerisinde detaylar var. Kardeşler birinci hususta anne babaya itaatin önemini anlattık. Bunu da ne üzerine anlattık? Çünkü hadiste birinci söz alan adam diyor ki ya Rabbi benim anne babam vardı. Onlara yemek vermeden çoluk çocuğuma yemek vermezdim. Bir gün hayvanlarımı doyurmak için onlara bir şey bulmak için gittiğimde geldim ki anne babam uyumuş. Ta onlar uyanana kadar elimde sütle bekledim. Çocuklarım ağladığı halde ona vermedim. Ve bunu senin rızan için yaptım. Eğer ya Rabbi bundan hoşnut olmuşsan bizi bu sıkıntıdan kurtar diye dua ediyor Allah-u Teala'ya. Bu amelinden Allah hoşnut olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kaya biraz aralandı. İşte biz bu ifadeden hareketle anne babaya itaatin önemine vurgu yaptık. İnşallah nasibimizi almışızdır. İkinci noktada nefse hakimiyetin önemi var kardeşler. Bir adam var amcasının kızına son derece aşık. Ve diyor ki dünyada hiçbir kimse bana o kadar sevimli değil. Yani en çok onu seviyorum. Ve ben onunla bir arada olmak istedim. Beraber olmak istedim. Gayrimeşru ilişkiye girmek istedim. O bunu reddetti. Fakat bir dönemde kıtlık oldu. Gerçekten de fakir düştüler. Ve bana geldi. Dedi ki amcaoğlu bana yardım et. Ben de dedim ki hay hay yardım ederim. Sana yardım ederim ama benimle yatacaksın. 120 tane altın verdim diyor. Yani bugün çok ciddi para kardeşler. Bu 120 tane tüm altın ne kadar para eder değil mi? Hesaplayamayız yani o kadar yüklü bir miktar. Bunu verdim diyor. O da aldı ihtiyaçlarını gidermek için. Tam ben ona hakim olacağımda yani tam o işi yapacağımızda dedi ki Allah'tan kork. Tamam ben mecburiyetten bunu kabul ettim ama Allah'tan kork. Dinin istemediği bir yolla bana sahip olma. Ya Rabbi ben orada bu sözü duyunca Allah'tan kork sözünü duyunca senin rızan için vazgeçtim. Eğer bunu senin rızan için yapmışsam ne olur bu kayayı buradan uzaklaştır bizi buradan kurtar diyor. Ve gerçekten de samimi bir niyetle yapmış ki Allah Subhanahu ve Teala onu oradan kurtarıyor. Şimdi burada biz neyi anlıyoruz? Nefsi hakimiyetin önemini anlıyoruz. Ha bununla alakalı çok detaya girmeyeceğim çünkü vaktimiz kısıttı. Asıl anlatmak istediğim bazı mevzular var. Üçüncüsü de kardeşler, işçi haklarına veya insan haklarına hürmet. Hadisin işlediği üçüncü ana tema bu. O da şöyle oluyor. Adam bir işçi tutuyor. Bu tutmuş olduğu işçi yanında bir süre çalışıp ayrılıyor. Fakat parasını almadan gidiyor. Adam da Allah'tan korkuyor. Hani kul hakkı yemiyor ya. Adamın bu maaşını tutuyor, çalıştırıyor. İşte koyun alıyor, koyun çoğalıyor. Yerine bir başka ürün alıyor, onu çalıştırıyor. Derken bir köle alıyor falan. Bir sürü bir sermaye oluyor. Sonra adam bir gün çıkıp geliyor. Herhalde o da parasız kalıyor yani. Diyor ki ey Allah'ın kulu ben bir gün senin yanında çalışmıştım. Ne olur benim hakkımı ver diyor. O da diyor ki bak şu gördüğün develer, sığırlar, şu ovayı doldurmuş hayvanlar var ya. Başında bekleyen adamlarla birlikte senindir. Diyor ki Allah'ın kulu, benimle dalga geçme. Sen benim şu paramı ver de ben bir gideyim. Vallahi diyor seninle dalga geçmiyorum. Şu gördüğün bütün ürünler senin. Bütün hayvanlar senin. Ciddi misin diyor, ciddiyim diyor. Tamam eyvallah diyor, adam alıp getiriyor onları. Ve bu şekilde adam kendince bir işçisinin hakkını, bir insanın hakkını ödemiş oluyor. Yani kul hakkına girmiyor. Ve diyor ki ya Rabbi eğer gerçekten bunu senin rızan için yapmışsam ne olur bizi bu sıkıntıdan kurtar. Allah da gerçekten o adam samimi bir niyetle yaptığından dolayı mağarayı komple açıyor ve onlar da mağaradan çıkıp gidiyorlar. Şimdi burada kardeşler biz neyi öğreniyoruz? İşçi hakkının önemini. Bugün mesela patronlar işçilerinin haklarına ne kadar riayet ediyorlar? İş sahipleri, yani size sesleniyoruz Allah için. Elemanlarımız düzgün çalışmasa bile, elemanlarımız istediğimiz performansı göstermese bile o onların hatası. Bu benim onlara zulmetmemi gerektirmez. Eğer ben eleman çalıştırıyorsam İslam'ın bana yüklediği birkaç tane önemli husus var. Bunlardan birincisi kardeşler kesinlikle ben yapamayacağı işi, yüklenemeyeceği yükü ona yüklemeyeceğim. Örnek veriyorum, adam 50 kiloluk sırtına un alabiliyor. Ben 2 tane çuval atmayacağım. Atarsam bu zulüm olur. Örnek veriyorum, bir işçi en fazla 8 saat çalışabilir. Ben bunu 12 saat çalıştırmayacağım. Çalıştırırsam o zaman asgari ücretin üzerine ek vereceğim. Çünkü hak hukuk bunu gerektiriyor. Ama mesela bazı dükkanlarda ben bakıyorum. Sabah 8'de işbaşı yapıyor eleman. Ta akşam 8'e kadar durdurtturuyor. Ne kadar maaş veriyor? Asgari ücret. Allah'tan kork. Asgari ücret 8 saat. Niye öyle veriyorsun? Bak bu zulüm. O zaman böyle yapmayacağız. İkinci bu husus, yediğimizden yedireceğiz, giydiğimizden giydireceğiz. Bu da İslam'ın bize yüklediği sorumluluklardan birisi. Patronsam, eleman çalıştırıyorsam, ben şurada etli ekmek yiyip elemanlarımın peynir ekmek yemesine müsaade etmeyeceğim. Veya mercimek çorbası içmelerine müsaade etmeyeceğim. İnanın bedesten esnafı böyle yapıyor diyorlar. Hepiniz bilirsinizdir yani. Onlar bununla meşhur olmuşlar. Kendileri bir taraftan kebap yerken elemanlarına maalesef çorba içittiriyorlar. Bu zulüm değil mi? Bu haksızlık değil mi? Allah'ın Resulü bundan razı olur mu? O yüzden kesinlikle kardeşler, eleman çalıştırıyorsak biz bu hukuka riayet edeceğiz. Hukuka riayet edemeyeceksek oğullarımızı çalıştıralım. Eleman çalıştırmayalım. Çünkü Allah tek tek bize hesaba çekecek. Her bir işçinin bizde hakkı var. Ha, bizim de onlarda hakkımız var. Mesela şimdi burada yani çoğumuz işçi, patron değil. Eğer gerçekten sen mesela 1000 liralık paraya, 1000 TL'lik paraya 8 saat çalışmayı taahhüt etmişsen iş süresi zarfında arkadaşın gelse ilgilenemezsin. Hakka girer bu. Veya örnek veriyorum, sana sadece yemek ve çay namaz molası vermişse sen çıkıp da ek bir süre olarak gidip çay içemezsin. Sana bir kere çay hakkı vermişse ikinci çay hakkını kullanman kul hakkı ihlalidir. Çünkü o adam sana bunun karşılığında para veriyor. Mesela ben özellikle bazı kardeşlerde müşahede ediyorum yani. Tanıdığım bir Müslüman var. Şimdi dükkanı bu abiye teslim etmişler. Ne zaman dükkana gitsem, yani dükkan çoğu zaman kapalı. Nerede? Ya komşuya çıkmış ya gitmiş. Mesela adam iş saatinde benimle yarım saat muhabbet ediyor. Kardeşim bu haramdır ya, caiz değil bu. Yani ben patron olsam vallahi haram ederim hakkımı. Ben elemana 8 saat adam gibi çalışsın diye o parayı veriyorum. Eleman benim dükkanımı kapatıp benim haberim yokken gider komşuya oturursa veya gider birileriyle lak lak yaparsa vallahi benim hakkıma giriyor demektir. Buna da dikkat edeceğiz kardeşler. Yani gerek işçiler olarak, gerek patronlar olarak yaptığımız işin hakkını verelim. Patronsak elemanlarımıza zulmetmeyelim. İşçiysek patronlarımızın hakkını yemeyelim. Allah rızası için bu anlattığım şeylere dikkat edelim. Şimdi kardeşler, konumuzla alakalı anlatacağımız şeyler aşağı yukarı bitti. Fakat ben burada yani bir 10 dakika kadar zamanımız var. Bu 10 dakikalık zaman içerisinde birkaç hususun altını çizeceğim. Özellikle en sonuncu madde bizim için çok önemli. Günümüzde birçok insanın hataya düşmüş olduğu nokta. Önce ben hadisten şöyle anladıklarımızı, neler anlamamız gerektiğini kısaca özetleyeyim. Bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbet ve vaazlarında misal getirmeye, bizden önceki insanların durumlarını anlatmaya veya kıssa ve hikaye anlatmaya özen gösteriyor. Bu noktada özellikle vaaz veren, ders veren kardeşlerin çok dikkatli olması lazım. İnsanlar sürekli ilmi mevzuların anlatılmasından dolayı sıkıntı çekerler. Uykuları gelir, dayanamazlar. Yani ilmi mesele, ilmi mesele insanın gücünün üzerinde bir şeydir bu. Ama araya 5 dakikalık bir hikaye attığınız zaman insanlar ataletlerini üzerlerinden atarlar, rehavetlerini atarlar ve konuya daha iyi adapte olurlar. Öyle değil mi abi? Öyle yani, hepimiz yaşıyoruz bunu. Bir hikayenin Gerçekten bir vaazda çok büyük tesiri vardır. Allah Resulü de hadis külliyatlarını gözden geçirin göreceksiniz. Birçok ortamda bizden önceki ümmetlerden olaylar anlatmıştır. Sizden önceki ümmetler içerisinde kel, kör ve abras hastalığına yakalanmış bir adam vardı diyor mesela gelecek. Sizden önceki ümmetler içerisinde bir tane adam vardı. Bir gün çölde giderken bir kuyu buldu. İndi kana kana su içti. Sonra dışarı çıktığında bir baktı ki köpek dilini çıkartmış susuzluktan toprağın nemini yalıyor. Adam dedi ki bu hayvan da olsa olsa benim biraz önce yaşadığım duyguları yaşıyordur. İneyim ona da su vereyim. Ayakkabısını daldırıyor, suyu çıkarıyor, hayvanı sılıyor mesela. Allah Resulü ne diyor? Allah bu amelinden razı olduğu için onu cennete koydu. Yine diyor ki mesela sizden önceki ümmetler içerisinde bir kral vardı. Mesela böyle hikayeleri biliyorsunuz değil mi? Onlarca. Neden? Çünkü bu tür hikayeleri anlatmak hem kalıcılığı sağlar hem verilmek istenen mesajı çok güzel verir. İşte bu nedenle kardeşler biz ders ve sohbetlerimizde veya insanlara tebliğ yaparken arada kıssa ve hikaye anlatmayı ihmal etmeyeceğiz. Ha, biz hikaye anlatırken Tahir Hoca'nın anlattığı gibi uydurma hikayeleri değil, biz kesinlikle Allah Resulü'nden nakledilen sahih, güvenilir ve anlattığımız zaman bizi sıkıntıya düşürmeyecek kıssalar seçeceğiz. Eğer bunu yapmazsak o zaman kısa ve hikaye anlatmanın da bir anlamı yok. Buna dikkat edeceğiz inşallah. İkinci husus kardeşler, bizim bu hadisten öğrendiğimiz en önemli noktalardan birisi her durumda Allah'a dua edeceğiz. İster genişlik anında, ister dar anlarında. Hangi halde olursan ol Allah'a dua edeceksin. Mağara ehlinin yaşanmış olduğu şey bunun en büyük göstergesi. Zor durumda kalınca ne yapıyorlar? Allah'a dua ediyorlar. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının da tutumu. Diyorlar ki benim ayakkabımın bağı çözülse Allah'a dua ederim. Bu kadar Allah'la bağları güçlü. Ama biz yemin ediyorum ki namazdan sonra dua bile etmeyi terk etmişiz yani. Allah'la hiçbir bağlantımız yok kardeşler. Çok acı bir durum yani. Ne tesbihatımız var, ne zikrimiz var, ne duamız var, ne Allah'la bir ciddi anlamda ilişkimiz var. Ya ne kadar garip bir şey. Biz insanları Allah'a çağırıyoruz. Allah'la olan ilişkimiz bozuk ya. Allah için yani hangimiz günlük dua ve zikirlerini güzel yapıyor? Hangimiz oturup da günde 10-15 dakika elini kaldırıp samimiyetle Allah'a dua ediyor? Yani şöyle düşünün. Namazın haricinde diyelim. Namazdan sonra genelde tören halinde adet olduğu için dua ediliyor da. Hani kaldırıyor. Bir iki saniyede adam ne diyor bilmiyorum yani. Daha elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah demeye vakit kalmadan adam yüzünü sürüyor. Yani ne dua ediyorsa onu da bilmiyorum. Bunun haricinde kardeş bunu kastetmiyorum. Gerçekten oturup da bir köşeye elinizi kaldırıp ya Rab diye dua ettiğiniz ne kadar zamanınız var? Allah için herkes bunu bir düşünsün. Eğer yoksa kardeşler bu bir eksikliktir. İslam davetçilerinin özellikle bu noktada ciddi olması lazım. Kendimize dua edecek zaman ayıralım. Yemin ediyorum ki biz bunu ayırdığımız zaman birçok şeyin değiştiğini göreceğiz yani. Çünkü dua etmiyoruz ki Allah duamızı kabul etsin. Yine mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de nakledilen bir hadiste buyuruyor ki Te'arraf ilallahi firraha ya'rifke fişidde. Sen bolluk anlarında Allah'ı unutma ki Allah da dara düştüğünde seni unutmasın. Yani sen şu anda hiçbir sıkıntın yokken ya Rab diye dua edeceksin. Dua etmeye alışkanlık haline getireceksin. Başın dara düştüğünde Allah deyince Allah senin imdadına yetişecek. Bu da önemli bir husus. Kardeşler son 5 dakikanızı alacağım. Hemen bitmek üzere inşallah. Yani vaktimiz de hemen hemen dolacak. Şimdi bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 kişiyi anlatıyor. Ve bu 3 kişinin salih amellerini ortaya koyarak, salih amellerini tevessül ederek Allah'a dua ettiğini bize bildiriyor. Doğru mu? Ha, şu asrımızın en büyük fitne ve en büyük yanlışlıklarından birisi ki özellikle tasavvuf camiasında yaygın tevessül meselesi. Tevessül bir ameli veya bir şahsı araya koyarak Allah'tan bir şeyler isteme. Onu vesile edinerek Allah'tan bir şeyler isteme. Veya bazen tasavvufçulardan kimi aşırı insanların yaptığı gibi direkt o tevessül ettiği zattan isteme. Bunların her biri zaten ayrı hükme tabi. Kimisi haram iken, kimisi şirk, kimisi caiz. Şimdi ben burada inşallah tevessülün caiz olan ve caiz olmayan kısımlarını şöyle kısaca özetleyeceğim. Şimdi kardeşler, İslam bize 3 türlü tevessül şekli öngörmüş. Tevessülün 3 çeşidi caizdir. 1- Allah'ın İsim ve sıfatlarıyla yapılan tevessül. 2- Salih amellerle yapılan tevessül. 3- Salih bir insanın duasıyla yapılan tevessül. Bakın Allah'ın isimleri, salih ameller ve salih bir Müslümanın duası. Bu üç şeyi vesile edinerek Allah'tan isteyebiliriz. Bu caiz. İslam şeriatını buna müsaade etmiş ve bu noktada bize delil vermiş. Bunun delilleri ne? Buyuruyor ki Rabbimiz. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. En güzel isimler Allah'ındır. Dolayısıyla onlarla Allah'a dua edin. Yani onların vesilesiyle Allah'a dua edin. Yani ya Rahman sen Rahmansın bana rahmet et. Ya Şafi sen Şafisin şifa verensin bana şifa ver. Ya Gani sen zenginsin beni zengin eyle. Ya Cebbar ya Aziz sen azizsin cebbarsın güçlü ve kuvvetlisin. Ne olur şu zalimleri yok et. Mesela böyle Allah'ın isim ve sıfatlarını ön plana çıkararak onları tevessül ederek biz dua edebiliriz. Bu caizdir. İkincisi kardeşler, salih amellerle yapılan tevessül. Bunun en büyük delili ne? Okuduğumuz şu hadis. Diyorlar ki ya Rabbi, ana babamıza hürmet ettik. Eğer bunu kabul etmişsen, bunun hatırına, bu amelimizden dolayı bizi kurtar. Allah biraz aralıyor. Ya Rabbi ben amcamın kızına ilişecektim. Senin rızan için terk ettim. Bu kabulse o zaman bizi buradan kurtar diyor. Öbürü işte işçi hakkını muhafaza ettiğinden dolayı o ameli ön plana sunarak Allah'tan istiyor. Demek ki salih amelleri ortaya koyarak Allah'tan bir şeyler istenilebilir. Mesela diyor ki "Âmennâ bimâ enzelte ve ittebâ'nâ er-rasûle fektubnâ ma'a şâhidin." Ya Rab, yanlış hatırlamıyorsam Hazreti İsa'nın havarileri söylüyor bunu. Ya Rab, biz sana iman ettik. Resulüne ittiba ettik. Dolayısıyla imanımız ve ittibamızdan dolayı sen bizi şahitlerle birlikte yaz. Bakın bunlar da salih amellerle tevessülün caiz olduğunun delilleridir. Bir amel işlersiniz kardeşlerim. Mesela Allah yolunda bir sadaka verirsiniz. Ya Rab bu amelimden dolayı bu amel senin katında makbulse benim günahımı bağışla. Veya sen de benim şu sıkıntımı gider diyebiliriz. Üçüncüsü de salih bir insanın duasıyla. Mesela abimiz Allah katında salih bir insan ve ben inanıyorum ki abimiz dua ettiğinde duası kabul olunan, Allah'ın dinini yaşamaya çalışan bir insan. Şöyle diyebilirim yani abi, Allah rızası için şu konuda bana dua et. Sonra eve gidip ya Rabbi falanca abinin yaptığı dua hatırına benim sıkıntımı gider. Bu caiz mi? Bu caiz. Caiz olmayan tevessül kardeşler bunun haricindeki her şey. Yani ya Rabbi falanca zatın hürmetine caiz değil. Niye? Çünkü delili yok. Ya Rabbi falanca mekanın hürmetine bize şunu ver. Ya kardeşim bunun delili yok. Bakın Ebu Hanife'nin bir fetvasını okuyarak sonra onunla alakalı bir şey söyleyerek bitiriyorum. Diyor ki Ebu Hanife, ben dua eden bir kimsenin Allah'ım arşının izzet makamları veya kullarından falancanın hürmetine diye dua etmesini kerih görüyorum. Ekrahu diyor Ebu Hanife. Kerih görüyorum. Peki Ebu Hanife ekrahu deyince neyi kastediyor? Yani bu hoş bir şey değildir. Ben bundan hoşlanmıyorum. Bunu mu kastediyor? Hayır. Bakın kardeşler. Mesela Hidaye'de El-Hidaye, Hanefilerin en muteber kitaplarından birisi. Kerahat bahsinde diyor ki, İmam Muhammed'e göre mekruh demek, İmam Muhammed, Ebu Hanife'nin talebelerinden birisi, mesela ekrahu dediğinde, ben şunu mekruh görüyorum dediğinde, bununla kastı haramdır. Yani İmam Muhammed bir şeyi ekrahu dediğinde, ben kerih görüyorum dediğinde, bununla kastettiği şey nedir? Haramdır. Ha onunla alakalı birebir nasıl olmadığı için haram lafzını kullanmaktan çekinmiştir. Ama kastı haramdır. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre bu lafızla kastedilen harama daha yakın olan anlamında yani tahrimen mekruhtur. Dolayısıyla Ebu Hanife'ye göre bir insanın ya Rab falancanın hürmetine bana şöyle ver demesi nedir? Tahrimen mekruhtur. Bakın Ebu Hanife'ye göre böyledir yani. Bu toplum Hanefi. Fakat maalesef yani adam bir dua edeceğinde düzgün bir duası yok. Her duasına illa falancanın hürmetine diyor. Ya Allah'tan kork. Bu senin mezhebinde bile caiz değil. O yüzden kardeşler biz ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine isteriz, ne falanca zatın hürmetine isteriz, ne falanca makamın mevkinin hürmetine isteriz. Biz kimin hürmetine isteriz? Allah ve Resulü şu hürmetlidir, şunun hatırına isteyebilirsiniz dediği şeylerin hürmetine isteyebiliriz. Bu da zaten Allah'ın isimleri, salih ameller ve bir de bir Müslümanın, salih bir Müslümanın duası. Bunun haricinde ben eğer tevessül yaparsam, onun hürmetine ver ya Rabbi dersem, sakıncalı bir iş işlemiş olurum. Tevessülün bir kısmı da var ki ilk başta söyledim. Adam tevessül ettiği insandan direkt istiyor. Ya Rabbi şeyhimin hürmetine ver demiyor da direkt şeyhinden istiyor. Yapmış olduğu bir salih ameli mesela şeyhine takdim ediyor. Şeyhim bundan dolayı bana himmet et diyor mesela. Ha böyle derse kafir olur. Dolayısıyla tevessülün küfre düşüren noktası var. Harama düşüren noktası var. Caiz olan noktası var. Yani şeriatın caiz dediğini yapalım, gerisinden uzak duralım. En azından biz bu noktada ihtiyatlı davranmış oluruz. Bunlara dikkat edersek inşallah dinimiz sağlam temeller üzerine oturmuş olur. Hakkınızı helal edin. İnşallah bu şekilde niyet bahsini tamamlamış olduk. Rabbim okuduklarımızı, anlattıklarımızı, duyduklarımızı, dinlediklerimizi en güzel şekilde kabul etmeyi ve en güzel şekilde amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. İnşallah niyetlerimizi en güzel şekilde ıslah etmeyi bizlere kolay eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah, Allah, Allah. الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين